Kıymetli dostlar, ibret aldın mı programımızda ikinci kısımdayız. Kur'an'dan konuşabilmek için hangi özellikleri, vasıfları kuşanmak gerektiğini en son konuşmuştuk. Çünkü Kur'an'dan Allah adına konuşmak gibidir. Haşa, efendim, neredeyse yani. O çok önemli. İnsanlar öyle algılarlar ve siz ayetleri öyle ben kafama göre şöyle anladım diyerek rastgele konuşamazsınız demiştik. Onun şartlarını, 5-6 tane şartını kıymetli hocamız çok güzel koydu. Bunlar önemli. Yani bütününü bileceksiniz, siyakını, sibakını bileceksiniz, diğer ayetlerle irtibatlarını kuracaksınız, kurmanı. Bu zirve mertebe, evet. Kamil mertebe olması gerekir. Hı hı. Fakat bu düzeyde kuşatacak insan sayısı nadirattandır. Maalesef. Yani herkesin bir efendim, Ahmet, Mehmet, Mehmet okuyan olması mümkün değildir. Mesela Mehmet okuyan ne ki? Yani Ahmet, Mehmet, Hasan, evet, Hüseyin, Yusuf, evet, Mehmet neyse işte. Tabii. O en zirve mertebede olması mümkün değildir. Doğru. Ha. Rabbimizin de tebliği genele ilişkin olduğu için, hı-hı, bu Kur'an da umuma hitap ettiği için, ha demek ki herkesin bu meseleden bir hissesinin olması ve bir temsil yönünün olması gerekir. Eyvallah. Mükemmeli göstererek de insanları ümitsiz yapmamak, ümitsiz ve uzaklaştırıcı bir tavır içine girmiyor. Doğru. Yani hoca öyle bir tablo çizdi ki ya bizim bunu kapat yapmamız kitabı mümkün. Kapat kitabı. Ben ne ayet konuşayım ne hadis konuşayım. Evet. Hiçbir nemde olmazsa söylersek de bak bunlara uymuyor zaten. Şimdi aynı neye benziyor bu? İçtihat konusunda eski kitaplarımızda öyle öyle koydular. 25-30 tane madde var hocam. Yani tamam bu ideal mertebe. Doğru. Ama bu kadar mükemmelize ve idealize edilirse, bu kadar zorlaştırılırsa bu uğurdaki cehdi baştan kapatıyor. Evet. Bunu gören ben 25 maddeyi gördüm zaten. 15-16 yaşındaydım. Biraz meraklıydım. Dedim ki hayatta ben iştihat işleriyle uğraşamam yani. Bu kapı kapandı dedim. Niye? Çünkü aşırı idealizasyon. Bu önemli. Yani kırmızı çizgileri iyi çizmek önemli ama bir yandan da diğer kapıları açık göstermek lazım. Bu bir. İkincisi. Buna bir söyleyeceğim var. Tabii söyleyecekleriniz var. Evet. Ben bir iki şey daha müsaadenizle, hı-hı, söyleyeyim. Efendim. İkincisi Kur'an'daki tekraratın hikmetlerinden biri olarak da konuşmuştuk. İnsanların tamamı Kur'an'ın tamamına muhatap olamadığı için herkes, tamamını kuşatamadığı için Rabbimiz bazen küllü cüzde özetliyor. Yani bir sureye de vakıf olsa sanki bütün ayetlerin hissesinden hissedar olmuş gibi bir özelliği var Kur'an'ın. Hani cüzde kül, külde cüz meselesi, evet, diye ifade etmiştik. Ümmül Kur'an meselesi de bir tür buna bakar diye konuşmuştuk. Evet. Ki ben de öyle o kanaatteyim. Hı hı. Ha. Bir insan var ki mesela ömrü boyunca sadece Asr suresini anlar. Hakikaten ama derinliğini anlar. Sanki bir yönüyle Kur'an'ı da bütünüyle kuşatmış gibidir diyebiliyoruz demiştik. Evet. Kur'an'ın söyleyişindeki derinlik ve koskoca bir ummanı bir damlada özetleyebilme özelliğinden dolayı, hı hı, adeta. Hı hı. Ha. Şimdi demek ki biz bu kadar üst mertebede olmasa bile Kur'an'ı temsil ederken, Kur'an adına konuşurken bu hassasiyetleri mümkün olduğunca gözeteceğiz. Ama bu benim anladığım Allah'ın kelamıdır, Kur'an da budur, ayette budur diye bir indirgemeciliğe asla girmeyeceğiz. Evet. O yüzden mesela ben, benim kendi şahsi hassasiyetim, efendim diyor ki Kur'an'da İslam. Bu tür başlıklardan ben oldum olması rahatsız oldum. Yahu bu senin Kur'an'dan anladığın İslam. Yani bu Nefsül Emir'deki Kur'an ve Nefsül Emir'deki onun kastettiği İslam değil. Senin anlayışın yani. Bu Allah'ın dediği budur dediği diye bu değil. Bunu prangalayamazsın. Prangalayamaz. Bu tür başlıkların Allah'ı haşa kendi küçük kabına doldurmak, Allah'ın kelamını okyanusu bardağa doldurup aha okyanus budur demek gibi bir anlayışı ifade ettiğini hep düşündüm. Dolayısıyla bunca kalabalık lafı da bu yüzden ettim. Yani tebliğdeki önemli bir çizgiyi, önemli bir duruşu temsil etmesi, bir dengeyi temsil etmesi açısından vurgulanması gerekir diye düşünüyorum. Evet, yani. Yusuf Bey, iyi, çok iyi oldu bu. Çünkü ben bazen konuşurken böyle söylediğim şeyin meselenin kemal noktası olduğunu, vurgulamayı bazen unutuyorum. Böylece davet edelim derken adam neyse tası tarağı toplayıp kapatıyor. Evet. Dükkan kapalı diyor artık. Evet. Böyle bir şeylik ortaya çıkabiliyor. Bu hatırlatma çok iyi oldu ama buna bir şeyler söylemek lütfen, istiyorum. Lütfen. Şimdi beni şahsen rahatsız eden şu Yusuf Bey. Evet. Adam çıkıyor diyor ki ben Kur'an'da şöyle bir ayet gördüm. Bu ayete göre demek ki Allah'ın dediği şu. Budur. Bak ben buna karşı son derece tepkiliyim. Aynen. Diyorum ki kardeş. Çok yerinde bir tepki. Yani bu senin kanaatin. Sen daha öbür ayetleri bilmiyorsun. Madem ki iddian Kur'an adına bir şey söylemektir. Benim kanaatim budur de çekil kenara. Eyvallah. Eyvallah ben ona bir şey demem. Yani İslam'da şu vardır bu yoktur diye böyle iddialı bir şey diyor. Evet. Ben de diyorum ki hani referansını söyle. Bir tane iki tane ayet gösteriyor. İyi ama o okuduğun ayetin içindeki kelimelerin ayet içi bağlamını bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Ayetler arası bağlamını bilmiyorsun. O konudaki başka ayetleri bilmiyorsun. Hatta o konudaki peygamberimizin hadislerini, sahih hadislerini de muhtemelen bilmiyorsun. Şimdi bir şey kurguladın. O kurgunun içerisinden bir tane motif olarak ayeti seçiyorsun. Çektin. Hepsi bundan ibarettir kendini indirgedin. Kendini tasdik ettirecek şekilde. Önce iddian var, ona delil alıyorsun. Evet. Bu da önemli. Sen hani, kararını vermişsin. Kur'an'ı noter gibi kullanıyorsun. Şimdi bakın. Ben şimdi bir şey itiraf edeyim. Kendi hayatımdan bir şey itiraf edeyim. Kardeşlerime de olabilecekse örnek olsun. Evet. Buyurun. Ben bir kabir azabı, kabir hayatı ile ilgili, kabir alemi, kabir kavramı ile ilgili bir kitap yazdım. Evet. Pek çok kardeşim de bu kitabı biliyor, aldı, okudu. Düşün Yayınlarından da yayınlandı. İkinci baskısı Düşün yaptı. Yayınlarından çıktı. İşte neyse kitabın reklamını yapmayalım ama bir şey bayağı da bir sıkıntı tartışmalar evet, falan da oldu. Evet yani tartışmalar meydana geldi. Şimdi kitabın adından kaynaklanan sıkıntılar oluştu. Neyse ikinci baskıda adını biraz daha içeriğine mütenasip bir şekilde adını şekillendirdim. Evet. İşin o kısmı çok önemli. Şimdi asıl önemli olan şu. Dedik ya kararınızı veriyorsunuz sonra kararınıza delil olarak Kur'an'ı kullanıyorsunuz. Ben o kitabı yazmadan önce, yazmaya başladığım zaman yaklaşık 1,5 yıl evet. üzerinde çalıştım. Fakat şöyle yaptım. Ben kararımı vermiştim. Hmm. O konuyla ilgili zihnimde bir şablon oluşturdum. Oluştu, kanaatler oluştu. Oluştu. Ben şimdi o kanaatlere göre ayetleri anlamaya çalışıyorum. Algıda seçicilik devreye giriyor. Giriyor, evet. Tabii. Şimdi bir gün sabah namazı ben gece çalışırım 11-5 arası. Evet. Böyle çalıştım. Yaklaşık 150 sayfa da yazdım. Maşallah. Yani bir küçük kitap olacak şekilde getirdim. Sonra namazı kıldım böyle yattım. Dedim ki kendi kendime. Sen şimdi ne yapıyorsun dedim. Sen şimdi kendin kararını verdin. Evet. Bir konuda. Dönüyorsun Allah'ın ayetlerinden. Bu kararı destekleyecek malzemeler malzeme arıyorsun. Sen şimdi binayı yaptın, arada motifler olarak ayetleri kullanıyorsun. Üstelik de Allah'ın dediği budur diyeceksin. Ya. Bu dürüstlük değil dedim. Aynen. Öyle yataktan fırladım, kalktım, gittim bilgisayarın başına. O dosyayı geri dönüşüm kutusundan da sildim. Yani bir daha oraya dönmemek kaydıyla. Ve Allah'a söz verdim. Dedim ki ya Rabbi. Bir daha kanaatimi Kur'an'a onaylatmak gibi bir yanlışlık yapmayacağım. Bundan sonra Kur'an'ın dediğini kanaatim edineceğim diye oturdum yeniden o kitabı yazmaya başladım. Ve 150 sayfalık yani çok önemli bir emekti benim için. Tabii ki. Ama dürüst değildi. Yani zorlama şeyler vardı. Onları bıraktım. Yeniden ön yargısız la raybe fih demek aslında. Tabii. Ön yargısız bir şekilde Kitabullah'a yönelmek demektir. Bu defa öyle çalışmaya başladım. O zaman düşündüğüm şeyin aykırısı bir sonuçla karşılaştım. Ya. Ama kendimi Kur'an'a teslim ettim. Teslim ettiniz. İşte, ben tabii. Şimdi sloganik olarak söylüyorum. Kur'an okumak, Kur'an'ı hayata okumak, Kur'an'ı hayata taşımaktır. Hatta Kur'an'ı hayata taşımadan önce Kur'an'a taşınmaktır. Aynen öyle. Siz Kur'an'a taşınacaksınız. Kendinizi Kur'an'ın ellerine teslim edeceksiniz. Kur'an sizi gitmeniz gereken yere götürecek. Ama teslim olacaksınız. İbrahim'i bir teslimiyet istiyor. İz kâle lehu rabbu eslim. Rabbi ona teslim ol deyince gâre eslemtüle rabbil alemin. Alemin Rabbine teslim oldum. Vahye teslim olmak gerekiyor. Onu bir noter mantığıyla kullanmak doğru değil. Ben kendi hayatımdan örnek veriyorum bak. Ben öyle bir yerde hata yaptığım zaman bunun hata olduğunu fark ettiğimde bunu özüre konu etmekten asla çekinmem. Yeter ki bir şeyin doğru olduğuna ikna olayım. Hocam maşallah bugün çok ilginç noktalara temas ettik. Bu çok önemli bir nokta. Evet. Bir mim koyayım geçeyim. Lüzumsuzluk yapmak istemiyorum. Bu aralar Mezhepler Tarihi diye bir kitap var. Muhammed Ebu Zühran'ın. Evet. Ona bakıyorum tekrardan. Hı hı. Efendim. Şimdi bu dediğiniz mesela bütün mezheplerin, meşreplerin ortaya çıkışındaki de ana noktalardan birisi. Yani meşrep ve mezhep tasavvurunu, algısını, düşüncesini, kanaatini Kur'an'dan desteklemek suretiyle. Evet. Yani kendisinin kelami alanda diyelim ki bir görüşü oluşmuş. Bu biraz felsefeden etkilenmiş, biraz işte Zerdüştilikten etkilenmiş, biraz İran geleneğinden, oradan bir sürü yerden etkilenmiş. Ne yapıyor? Bunu Kur'an'dan desteklemek suretiyle birleştiriyor. Kur'an'ı yalnız destekçi yaparak. Tabii. Burada kimin kime tabi olduğu meselesi çok önemli. Yani ben Kur'an'a tabi oluyorum. Kur'an'ı kendime farkına vararak veya ona tabi kılıyorum. Aynen öyle. Yani burada Kur'an ikinci duruma düşürüyoruz. Aynen öyle. İşte burada mezheplerin, meşreplerin birçoğunun hatta sapkınların ortaya çıkmasının en önemli noktalarından biri. Aynen öyle. Evet. Sonuna kadar katılıyorum. Kur'an-ı Kerim onun için uyarıyor. Diyor ki ittebi'u ma unzile ileyküm min rabbiküm. Rabbinizden size indirilene siz tabi olun. Evet. Onu size tabi kılmayın. Şimdi bakın Yusuf Bey, madem bunu anlattınız. Evet. Öbürüyle ilgili bir şey daha söyleyecektim ama şimdi sözün burasında gene yaşadığım bir şeyden size örnek vereyim. Buyurun. Bir gün bir mekanda oturuyorum. Bir şey tartışılıyor orada. Bir konu. Ben de öyle kulak misafiri oldum. Beni orada fark edince dediler ki bunu soralım Mehmet Okuyan, buradan şimdi bir ayet vardır mutlaka. Bize söyler. Bir kısmı alay ederek söylüyor. Bir kısmı da cidden söylüyor. Varsa bir ayet bilelim. Nedir konu dedim. İşte konu şu dediler. Ben de evet dedim. Tam da onunla alakalı, doğrudan alakalı şu ayet var diye ayeti okudum. Tercümesini de yaptım. Ne deseler beğenirsiniz? Aynen mezheplerle ilgili konuştuğunuz için ifade ediyorum. Adamın bana dediği şu. Bu ayet ehli sünnete aykırı dedi. Bu ayet ehli sünnete aykırı. Bir dakika dedim. Bir dakika kardeşim. Kim kime aykırı? Sen neyi asıl yaptın? Neyi ona fer yaptın yani? Böyle bir şey olabilir mi? Kim kime aykırı? Bu dediğiniz mantığın sonucu insanları buraya getiriyor. Ondan sonra diyor ki adam, sen filanca kitapları oku, Kur'an'ı okuma. Anlayamazsın diyor. Evet. Niye? Çünkü kararı vermiş. Şimdi o kararla ilgili malzemeler kullanmış. Onları motive edip ya da bir takım yeni malzemeler, monteller ortaya koyarak yeni bir şey sunmaya gayret ediyor. Bu dürüstlük değil. Evet. Ben kendi hayatımdan bunu örneklendiriyorum. İnsan hata yapabilir. Kimse hatadan beri değil kardeş. Peygamberlerin hatasından söz ediyor Kur'an-ı Kerim. Evet, tabii. Bana bir peygamber algısı öğretiyor. Peygamberin hata yapabildiği dünyada ben kim oluyorum ki hatasızlık iddiasında bulunacağım? Yani böyle bir şey asla yok. Ama bir metot koyacaksınız. O metot uğrunda çalışmalar üreteceksiniz. Bir şeyler yapacaksınız. Fakat hani işin idealinden söz ediyoruz. Eyvallah. Bu ideal noktasında sıkıntıya düşmemek için adaylar ortaya çıkması lazım Yusuf Bey. Ben bu din adına duruşumuzu bir maraton koşusuna benzetiyorum. Maraton işte 42 kilometredir veya neyse başka bir kilometre. Evet, 10 kilometre, 5 kilometre. Şimdi maratonu kazanmak için önce maratona katılmak lazım. Şimdi millet diyor ki ben bu maratonu kazanamayacağıma göre katılmayayım. Hayır, herkes katılacak buna ama adam olur 500 metrede düşer, adam olur 1 kilometrede düşer, adam olur 5 kilometrede, adam olur şurada bir grupta bitirir. Bitirenlerden biri dereceye girer, ikisi üçü dereceye girer. Siz bir katılın da durumunuzu görelim, durumumuzu görelim. Hiçbir yere katılmadan hani Hazreti Nuh'un gemisine uzaktan bakanlar kurtulamaz demiştik. Evet. Gemiye binmek lazım. Binemezsen taşınamazsın. Burada da bu da madem ki din adına konuşuyoruz, madem ki Kur'an adına konuşuyoruz, madem ki Allah adına konuşuyoruz, bunun bir yolu yordamı var. Kendi kanaatinizi oluştururken de esnek davranacaksınız. Bu iş bitti demeyeceksiniz. Kemale erdirdim falan gibi iddianız olmayacak. Çalışmaya devam edeceksin. Bundan ben bu kadarını anladım diyeceksin en çok. Eyvallah. Bunun ötesinde Allah böyle diyor. Yani böyle bir iddia çok korkunç çok bir kötü. İddiadır. İfade olarak da kötü. Evet, çalışmanın da önünü kapatan bir iddiadır. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Usulümüzü, üslubumuzu da bu şekilde beyan etmiş olalım. O diğer maddeler herhalde... Birer kelimeyle geçeyim. Ona birer cümle söyleyelim. Bir daha şey yapmayalım. Çünkü vaktimiz bitti hocam. Tamam. Bu veya bir sonraki programda... Programda da konuşsak. Tamam. Geçiştirmiş olmayalım. Tamam, bir sonraki kıymetli programda şeyler devam çünkü. Edelim. Hani böyle... Yani vahye karşı ilgisiz davranmalarını söyledim. İşte şu Ara Suresi 136. ayeti esas alarak söyleyeceklerimden biri, vahiy ile de alay ettiler. İn hâdâ illâ hulukul evvelîn. Ne ki bu da 137. ayeti. Bu eskilerin bozmalarından başka bir şey değildir. Adetlerinden, yalanlarından, uydurmalarından başka bir şey değildir. Bu 13 mü? Dediler. Evet, 13. 14. Bir 14.'sü de haksız yere kibir gösterdiler. Evet. İblisin tarafında yer alarak ve emmâ âdün festekberû fil ardı bi gayril hak. Haksız yere, yeryüzünde, ülkelerinde korkunç bir kibir hastalığıyla hareket ettiler ve toplumu bozdular. Bu 14 özellik Ad kavminin helakinin öncülleri olarak sayılabilir. Helaki çağıran 14 noktada diyebiliriz. Evet. Diyebiliriz. 14 husus da diyebiliriz. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Yani Kur'an'ı anlamadaki üslubumuzu da bu vesileyle beyan etmiş olduk. Vesile olduk, konuştuk, güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, bugün de böyle zuhurat efendim. Bu şekilde huzurlarınıza geldi programımız. 14 maddeyi çerçevelemiş olduk. Belki bir iki maddeye biraz değiniriz son. O kaldığımız noktadan inşallah devam etmeyi arzu ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.